أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki julidi ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko tay no ngi jexal buntu bi ci kitabut tawhid di jangale man ata'al ulama wal umara fi tahrim ma ahalla ma ahalla Allah aw at-tahlil ma harrama Allah ñongi tambale tay fi serign bi di leralé amma ta'atul umara wa mutaba'atuhum fi ma yukhalif ma shar'ahu Allah wa rasuluhu mune bu fekkentene tombu bi di top njidi ta'atul umara xam ngeen ne yonnata ali sallatu wassalam waxna ñaari nit ñaari groupe ñaari mbolo ñaari xet suñu baxé rek ñepp bax suñu boné ñepp sanku sin fan la yonenti bi wax min ummati mune iza salahu salaha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas mune al umara wal fuqaha ñaari xetu nit ci bir nit ñi buñu baxé rek ñepp bax mune buñu sanko ñepp sanko mune moy borom xam xam yi ak ngiti suñu leçon bi passé jangon nañ ci borom xam xam yi tay ñu ngi jéxalé bind bi ci ta'atul umara top njit yi suñu njit nak moy képp ko xamné dara jité té ci du ci walu diiné képp ku la jité té jité wu la ci diiné koku lañuy wax surtout nak mu jublu ci walu réew muy wax nit ñi di dégg muy def di dindi nit ñi top ko su boba da fay dugg ci ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax mu ne rawatina nak ñi di yo xamne dañ leena top ci lu wutek li yalla indi ñi di yo xamne sen doxalinu aduna sen gis gis defa wutek doxalinu yalla ak yonentam mune su boba suñu topé njid yoy deggal len ci lu wutek li yalla ak yonent bi indi su boba ñongi jaamu njid yoy bayyi yalla legi nak nun noy xol nun noy xol ndax tay fi nu tollu nun nongi jaamu njidi wala jaamu wuñ len su fekkente ne njidi dañuy atelo ci ludul li yalla bëgg rew mi nin koy doxale dañ koy doxale nudul ni yalla bëgg su baba yonent bi neena ñi ngi jaamu njidi bayina nu yalla di jaamu njidi mune li nak tay waxuma la ci senegal waya faqat ammat bihil balwa qadiman wa hadisan tay li dafa daj kap adina bi musiba la bo xamne daj na rew mi ci demb way ak tay demb ba fi yonent bi baye ko Abubakar dem Umar dem Usman Ali Khulafa Ar-Rashidin ñom Omar ibn Abdul Aziz bañu démé lan mo wootu moy ay njit yo xamné seeni doxalin lañuy topalo nit ñi wala ñu jaarlo jaami Yalla yi fi Yalla bëgg dedet dañ leen di jaar lo ñom fi ñu bëgg te xam ngeen ne bëgg bëggu nit ak doxalinu yalla du ben yalla mom bimu bindé doom adama dafa wacce ci mom shari'am ne ko fi la bëgg nga jaar ay li ñuy wax ni tay mbokk yi dafa daj kap du tay nak la tambali demb la tambalé mune fi aksaril wulati ba'da al khulafa'ir rashidin wa halu majara ginnaw li upp ci njid yi ginnaw khulafa'ur rashidin abubakar umar usman ali ñooñu bañu démé ñewutu waat yépp yonent bi ba tay fi ñu tok ci doxalin guñuy doxal ci kanami jaam yi seeni banex lañuy topplo nit ñi topplo wuñu nit ñi yalla buñ leen di atté duñ leen atté wo ci yalla alquran ak sunna suñ leen di diggal duñ leen diggal li yalla bëgg buñ leen di téré duñ leen téré lo li yalla bayyi bal sax doxalin yu upp moy dañuy wuté ak li yalla bëgg yalla da aramalon sangara njid yoy dañ koy daganal yalla da aramalon jalo njid yoy dañ koy daganal yalla dafa aramalon jigen def yaramu neen njid yoy dañ koy daganal yalla dafa aramalon bokalé njid yoy dañ koy daganal ak ni ngeen ko xamé yeen ngi koy gis guddé beccëk di ci tek beut mbokk yi mune wa qala ta'ala sunu borom waxna subhanahu wa ta'ala ci suratul qasas ayat 50 sunu borom ngi wax ak yenenti bi alayhi salatu wassalam mune ko fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma ngi lay yegel ne ga yi ngay wo suñu lanke bañ la wuyisi yegel ne dara teyewu len ludul top seeni banexi bakkan fa in lam yastajibu lak buñ la wuyisi wul fa'lam yow yonent bi na nga yek ne annama yattabi'una ahwa'ahum ñi de li tax wuyisi wuñ la moy seeni banexi bakkan lañ top motax wuyisi wuñ la légi nak nan xol ñun li wuy suul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci senegal wala ci adina bi lu leen téré wuy gi yalla dana won yaronte bi ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu mustajibu lillahi wa li rasulihi iza da'akum ma yuhyikum yeen ñi gëm yalla wuy gi leen yaronte bi bu leen yaronte bi wowe légi lutax ñun jullit ñi yonent bi duñu wo ñu lank ba ñew wuy ji loolu ñun ñepp ñoko waña laacc suñu bop lutax yonent bi di wote dañuy wax wax yi doy wa da len say ci rew mi moy dañ nan barki dem sax amna kilifa gu ko wax neena ku wuté ak mag ñi liñ fi indi toj len kaabam lool degg na ko ak sama nopp bi légui ñun dañu wara jangat ben tomb ñune kan lañ wara wuy ji kan lan wara wuy ji kan ak kan la yalla yoni ne ko wotel yalla ne jam ñi dem leen ngeen wuy ji ko kan la lolou ñun ñepp ñoko wara jangat dama japp ne mbolom islam ndax war na no wuy ji kenn ku dul yonent bi mbolom l'islam la wax ndax war na no wuy ji ku dul yonent bi laaj buma len laaj la yeen ñep yonent bi lañ wara wuy ci senegal yonent bi ak ñeneen ñi ko fu mbolo ñeneen ñop mbolo lutax ñeñu ku len yoni bañu wuy ji fofu lol moy wax bi su fekke dañu ne nañu wuy ji yalla wax ci alquran yonent bi yeen ñi gem yalla wuy ji len yonent bi bu len yonent bi wowe fi mu ne buñ la wuy si wul na nga yek ne seeni banex lañ top kon senegal seen banex lañ top mo do wuy ji wu yonent bi wala li mo doy aya limay wax ni la doy aya alquran xol len seen tere yi ngeen yor yalla mo ne ko fa illam yastajibu lak waxna len sar bi sar alquran bi waxna len ci kamil bi dem len ngeen set suratul qasas ngeen xol ay jurum fuk ngeen xol li sama wax la wala wax yalla la yalla neena bo illam yastajibu fa illam yastajibu lak sunu la wuyisiwul fa alam yo yonenti bi na nga yekne innama yattabiuna ahwaahum ñom de lañu leen téré wuy ci moy seeni ba neex lañ top su yalla yemon fi rek doyna leer na ñan waye mu ne wa man adallu mimman ittaba ahwaahu bighayri hudam min Allah ndissa xam nga kan mo gëna sank xam nga kan mo gëna reer mimman ci waji nga xamne ittaba ahwaahu dafa topi banexi bakana ki ken gëna ko reer lol moy tonte bi lan motax mu top banexi bakanam mune yalla ne bi ghayri hudan ndax andul ak njub lol motax mu reer waye bo ande njub da ngay wuy ji yalla su wote da ngay wuy ji yonenti bi bu wote wa man adallu mimman ittaba ahwaahu bi ghayri hudan min Allah ken gënte reer ku top banexam ko xamne banexi dafa woute ñub li yalla indi alquran bi kep ku ko baña top da ngay reer sik nekk ci lol moy li tay li tax senegal ñu reer du dara ludul dañu woute ak alquran nangu wuñu degg li alquran wax nangu wuñ ko degg xolal tay ci sunu rew Senegal fi mu toll nenañ 95% ñaata lañ lol moy lan ci olof manam téméré nit ño jël ci biir rew mi juroom ñeen fukk baak juroom ay julit lañ ñu ne kon téméré bi ñaata mo dess nekku ñu julit juroom waye dama leen di laaj lolou fan la feñ ci biir rew mi ndax lolou feñ na feñu fe dekk bi da naka da ngay yaakar ne nasaraani ñoo upp julit yi so ñewé ci ngenté yi lool du feñ nañ koy doxale ak nako yonent bi waxé won du ben nga ñew ci ciéedi niko yonent bi waxé won ak ñom niñ koy défé du ben nga ñew ci dejj yi niko yonent bi waxé won ak ñom niñ koy défé du ben ci lo ñew nak lu leen neex ngeen jël ñun niñ koy défé ak niko yonent bi santane won du ben wara yalla muné waman adallu mimman tabi'a hawaahu bighayri hudan min Allah muné inna Allah yalla la yahdi alqawma adh-dhalimin yalla néna duma jubal ay togn kat kumay togn do jub muk kon jeexna inna Allah naka yalla la yahdi du jubal alqawma adh-dhalimin ay nit yo xamné ay togn kat lañ ñi togn yalla duñu jub jamais duñu jub ku wax wax ji yalla kon leerna kon sa yu ñu bayé top yalla top njiit yi ñi ñu jité ci sun walu aduna ñoñu fañ ñuy womat moy ci lu neexul yalla gis ngeen tay politique réew mi lan la lu neex yalla la politique réew mi amul lenn lo xamé yalla mom nako ci lepp dañ ci seppi loxol yalla ne ñun mën nañu dundu sans yalla li Karl Marx waxon loolu la wa Senegal di dundu xam nga Karl Marx daf la won ne lan ha nañu jité nañ dundu aduna bi sans ñu def ci yalla loolu la Karl Marx waxon tay ji loolu lañuy jang ci suñu école yi loolu la xalé yi di jang moy dundu len diine bu len ci boole ak yalla yalla amu ci place loolu na kuko jang ba genn ñu jox la rew mi nam ko jité ci lokoy jité ci musiba jele nañ hadith ziyad ibn hudayr qala li umar hal ta'rifu ma yahdimu al-islam kenn ci sahaba yi ku tuddu ziyad dafa ne benn bis Omar def ne ma yow Ziyad ndax xam nga lan moy mabul islam xam nga l'islam lu koy yak qultu la maniko dedet lolou de xamugumako diina ji di l'islam lu koy mab mune waw mune xam nga ko mune ko la xawmako qala umar ne ko yahdimul islam zallatul alim tarkhis borom xam xam day yak l'islam borom xam xam bu tarkhis mine iza zallal alim zallal awalim borom xam xam su tarkhisé lan lañ ci djublu waxo ñu mu deug ci deur da tarkhis daanu de djublu wuñ ci lolu lan lañ ci djublu moy borom xam xam bu dengé ci diiné ñaata nit lay dëngal ha xolal borom xam xam budul julli buy conférence julli jot lu mi wax li ñu nek mo gën julli tok leen ñepp tok kenn du julli suba ba ngone kenn du jog julli ndax neena leen li ñu nek mo gën julli ha borom xam xam bu say say bu kacior day yak l'islam tay nak lool mo am senegal borom xam xam yu kacior wote budul jeex non man sama whatsapp bi dama yaakar ni senegal dañu man ay nit ñi leg dañu mandi man dañ may envoyer ba mujigi duma ko deglu ndax danaka suma ko deglu sama xol bi day jeex ba nga xamne tay ji yu bari dama len supprimer deglu wuma ko ndax ben dong la deglu pare ci tay rek tay bes bu nek nga deg tojanga bes bu nek nga deg musiba te ñan la ay borom xam xam ñokoy def ñokoy wax ño xamne nit ñi dañ leena top tay dama deglu ben video ba pare ma wax kenn maniko deglul mu deglu mu ne ki est ce dafa do est ce ki dofal mu ne ma ki re xalé yi ndaw yi sax ñoko tané maniko dede mu ne ma limuy wax ni maniko gis ni ki musiba bi muy def xolal ñiko wër mu xol gis video bi danaka estade bu fess ñepp top ko mané xolal ñepp safara lañ jëm parce que wax yi muy wax ñi loolu lañuy gëm bu ñu dé ñepp yalla la kaleen té lu doy war sénégal moy man suma amé kilifa diiné su waxé dara au lieu limu wax man nat ko ak waxu yalla ak waxu yonent su andé ma jël jëfé su wuté ma ték ko feulé ma jël waxu yalla ak waxu yonent bi dédé sénégal mom top ngumba lañu top ngumba ah moko wax dé moko sañ amna sañ bi lolou mëna nek lan mo mëna nek nan la mëna nekké yalla dina wax nit ñi julli leen ba ciag kenn ñew mëna bu leen julli yenen tibi julli abou bakkar julli omar julli usman julli ali julli imam malik julli abou hanifa julli shafi julli ahmad julli serigne yu ñëk yi fi sax julli nañ wala légui fi ñun ñom ay mbolo yo xamne duñ julli ba pare ñu ne lool mën na nek nga ñew ci koor yenen tibi wor wax sahaba yi ñu wor ñom malik ñew tabi'ine ñew wor fi ñu day ñu am yo xam duñ wor nga ñew ci joxe azaka ñepp def ko ci a'imay ak yonentibe ñepp nga gis fi ñuko dul def ñoo loolu ñun duñ ko joxe ñun kay nangam rek lañuy joxe nga ñew ci dem makka ñu ne la lo fay uti ben way dafa ñew ci ben magasin di jënd bi mu wacce otom rek ndaysan kenn ci ñi jaay ci magasin bi ne ko allahji diw mu ne ko buma ko waxati dara nga ma koy wax boku ne ko dama la yene nga aji rek mu ne ko man lu mu fay uti lan la fay uti man dina fi gis geedja way di dem mak duma yodi geedji mak de nga lol julit bu gem ne waro dem mak yefer nga julit bepp bu gem ne mak waruma fa dem rek yefer nga aj mak du sunna lan la farata la comme ni ngay julle comme ni ngay woré comme ni ngay joxe azaka comme ni ngay sédé na yalla kenn na muhammad yalla ko yoni bis bo dindé aj makka ci sa dindu na nga yek na yow nek nga yéfer légui nak mu dess yéne nga aj makka waye amo mëno wacc na la waye bis bo ko mëné nga lank comme ni ko gaay di waxé nga nan jarta dem bu yabo ci diiné islam nga am na yow boko do ci génné nga ci tamaman kon Omar biñ ko laaje bi mu laaje Ziyad ne ko ndax xam nga luy mabbu diine Ziyad ne ko dedet lan la ko ñëkka wax ala yahdimul islam zallatul alim mune borom xam xam bu tarxis day yaq diine borom xam xam bo xamne ñaata soxna la yalla mayewon mom mo am fuk ak juroom legit koku nongo yi nek ci ginnawam gis mom kilifa diine gi eppal na ñent ñoñu luñuy wax ah man de wax du yalla dina ko eppal sama serigne eppal na ñent man kay fuk lay wut walal koku reeral na ñoñu han borom xam mom bu jabar bi xéssal def ay grefas xonku ciur comme tubab talibé ñew diko ziar ñu gis soxna am non la mel ñoñu luñu wax seeni soxna borom xam xam bu wax bayyi soxna am ñu def ay bop neen di mesu koku ndongoli bu ñewé gis soxna serigne bi ni la mel lumuy wax man na sama soxna bu deful dara nek ci duma fatte mu ben video buñ ma baye won ben kilifa journaliste bi laj ko ne ko yow lutax say soxna duñu muru mune man sama serigne digelumako ndax dem na nuyu jiko andak samay soxna ñu mel ni nu mel te serigne bi waxulen dara su fekkon ne lolu dara nga ci kon mu wax len ne li dara nga ci mune comme waxu ci nak man duma ko santane gis nga walima len don wax zallatul alim tarxisu borom xam xam de yaq diine borom xam xam bi bu nané sangara talibé li ñuy wax borom xam xam bi bu tuxé cigarette talibé li ñuy wax borom xam xam ba bu féké day tux yamba talibé li ñuy wax borom xam xam ba bu fékénténé talibé li ñuy wax bu fékénténé talibé li ñuy wax bu fékénténé yeen ñep xam ngeen luma bëgga wax kon nak im Umar neena borom xam xam bu tarxis day yaq diine mu ne ko ñaarel bi mu ne ko jidalul munafiqin bil kitab nafiqi tok di werante ci tere yalla day yaq diine ay nafiq yu tok amuñu len lu nuy waxtane ludul di werante ci tere yalla bi ne lol day yaq diine jang ngeen nafiq mo nifaq moy lan lan moy nifaq moy feñal lan islam waye neub kefer ci saxol neub nafiq ci saxol borom xam xam leen nafiq bu dajek yow kanamu abubakar la yor abubakar siddiq xam nga ko kanamam la yor waye xol bi xam ngeen xolu lan la xolu abu jahlin xol bi nafiq non la day nek jakk ji day julli day wor waye da contre l'islam lan motax mu koy def ñak pexé ni ñang koy def rek buma ko deful dañ may tuumal xolal tay wallahi non ñun tay dama jek jek sama portable soné ma jël ben jigen néma oustaz mané ko mu néma dam la soxla dé ko mu né waw na ñaari question la am question bu ñëk bi mu né dama am ñaari mbokk yu jigen yu bok ndé ak bay ñom ñep ñu ngi ci bitim rew waye dañu am ay jafé jafé dañu xulo dañu am problème ñom ñaar sax ba duñu tuddenti légui kenn ki domam febar mu dem ci benn bukhaba bi ne ko dañu liggéey sa dom té kula jégué moko def kula jégué koku ñu wax lolu yonne Sénégal mom tamit mu ne nañ demat ci benen bukhaba ñu xol ndax deug deug réellement luñu lu koku wax deug la ndax dom bi dañ ko liggéey ndax mom bu fekke kon dañ ko liggéey rek kon diw mi mbokam bi mu xulol koku la légui man sama problème moy tay ji bo démé ci ben setkat gisane kat wala bukhaba wala mais fo nga jëlé fa dara so démé mu né la kula jégué ñun ñu tok fi kan ci ñun mo amul kuko jégué am nga kula jégué yow mas ngeen gis nit ko amul ko ko djegge xola xola tapale yi kula djegge moko def kula djegge kan ci ñun mo amul kula djegge lutax boko ko diw mi la mais mu ne kula djegge yi rek lañ lay wax kula djegge wala ku ñol ku xess wala ku xereer wala yi rek lañ lay wax li légi nak xolal ndaw ci fim nek ni mom mu ngi gëm né sœuram bi mo ligéy domam ba muy out confirmation mu ne joxe yone xaliss demal ma ci benen sëriñ nama xolal ndax deug deug li ku ñëk ki wax deug la waye lool yeb jaaxaluma xam nga luma jaaxal ndaw cinéma bu bobu paré nak man da sama bosu bop la mané ko lan mu ne ma sama jëkkeur du julli mané ko mané ma sama jëkkeur ji may seyel mané ko mu ne ma du julli dé mané ko lutax mu ne ma xawmako dé mané ko dafa bok ci mbolo yu dul julli wala mu ne ma dédé mané ko dafa bok ci secte wala mu ne ma dédé mané ko ñaata dom ngeen am mu ne ma ñeenti dom waye musul julli mu ne fajar day jot ma yewu julli bayiko mu teud suma ko ne jogal julli mu ne ma man waliyula man waliyula baye mo ma teud neena lol la may tont xolal rek tay mbir yi ni la def mbir yi dafa soppeku bu ñeuk ba ku goor da doon wax ne sama jabar mo julli tay man mi la man limay wo ci ay jigen di mo wax seen jëkkeer du julli wallahi ken xamul lu mu toll man benn goor musuma wo ne ma sama jabar du julli ay jigen rek ñomay wo naan ma sama jëkkeer du julli xolal ko seyel ba ñeet ba ma ngeen am ñeenti doom du julli ndaw sene na muñ bi dama ka muñ ma legi mënatuma ko muñ nak ndax waji du julli wané ko nak na nga yegne lima waxon ndaw sa ca France lool la koy wax ben way daf ma wota ben jigen daf mané man sama jëkkeur du julli mané ko aram na ngeen sey yeen ñaar sey bi na tass bu yebo nga tass sey bi ndax kudul julli kenn du sey ak mom ma tok rek 10 minutes sama portable soné numéro Sénégal ma jël ben way ne ma yow na nga def mané ko mam mu ne ma yow da nga xam diw ndaw si ma laaj won question mané ko waaw xam na koy mu ne ma loko wax mané ko wax na la lim ma laaj mu ne wa wax na mako mané ko lan la ma laaj mu ne nena ma sama jëkkeur du julli mané ko wa loolu la ma wax mu ne ma loko wax mané ko aram na ngeen sey mu ne ma foko tek mané ko yalla ko wax ma salakakum fi saqar lu len duggal safara luñ tont daawu julli dañu bañon julli benen bi moy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena innal ahda allazi baynana wa baynahum as-sala man taraka as-sala faqad kafara yaronte bi neena ku baye julli yefer nga munema me lolou du ñeppa maniko ñepp la ku baye julli yefer nga munema ya yow xam nga li nga wax maniko xam na kay mais muné yow ñemé nga bu fi da maniko ah man du fi de yalla lim wax ak yaronte bi dok la wax munema est ce que li ngay wax ni ñemé nga ko wax ci télé maniko invité ma nga wax ban tele la mune mom sax moko def yeen ñu ñak bop amulen geen amulen ful amulen fay amulen di laaj mom sax moko def mané ko ban dal xawma amna bop xawma amna geen waye dal moma laaj man tontuna mune ma yow demal rek yow xara rek mu coupé ma tok touté rek ndaw si waan ma téléphone néma amul kula wo légui mané ko ah kay munema colonel diwla munema moy sama pap colonel diw nga don waxal anako man sama yon ki colonel ak ministre ak député sama yon nek man dal liñ ma laaj tontuna kan la sama yon nek bañ nako balaajuma ko durum munema diwla anako baxna kérok la ma ndaw ci gejalaj gejowo tay ba fi ma tok mang koy gis nak ci facebook bi bu deg beuk ay kerek la ma gadja wo tay sama yon nek ci ki tamit tay lol la ko wax neena ko ne kudul julli aram na nga sey ak mom ndax julit bu jigen du sey ak yefer dañu xamul li ci baye julli motax bu ko xamone ku bay julli safara nga jëm ku bay julli genn nga ci l'islam lolou dafa wara leer lolou dafa wara leer nañ mëno nek jullit te do julli mënu nek dama tok sama kër goro ci mbar mi julli jot ñepp juk japp ñu lan sijaade ñu ne julli ñepp taxaw ma gis ben way tok di jang alcorane te japp na ba pare ñu julli ba pare mu ngi jang alcorane affaire bi jaxalu bi gan yi deme ndank mané sama goro waaw yow ki togon fi nit ñi di julli mom mu tok di jang alcorane mu ne ma ñom du julli mané ko ha mu ne ma mané ko li kon lu muy di alcorane boy jang alcorane beug ci waqimus salat loy loy wax wala du alcorane la téré bi nga di jang mom mo diglé julli yow nga gëm téré bi té gëmo julli ki quelle contradiction non kon day yak alcorane day yak diiné nafiq bo xamné dafa yor téré yalla lool mo kokku mom tay nak fofu lañ toll ay nafiq yo xamne duñu wax jaami yalla yi deug dañu jël masala yi deug ci sen tank orienter jaami yalla yi yoonu safara sen yon nek pour ñom na sen poste fess kesse te kuko wax nak de ñettel mu ne ko wa hukmul a'imma al mudillin mu ne ko ak atté kat yu reeralati ay njit yo xamne ay atté kat lañ waye dañuy reeralaté ñett ñi dañuy yak diiné kan moy ko ñëkk ki borom xam xam bu tarxis ñaarël bi moy nafiq bu wéranté ci téré yalla ñettël moy njit bu reer di atté ndax du atté deug du musa wax nit ñi deug du musa jangal jaami yalla yi deug atté lu ko neex lay def motax yonnati bi alayhi salatu wassalam neñu ñi ño mab diiné ci ñi ño alak diiné ñoko yaq ño sank jaami yalla yi hadith bi mbokk yi al imam ad-darimi soro nako sun deme ci deereem dañ ko fekk ja'alana Allah wa iyyakum min allazina yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun do mi ndey yalla nu yalla bolé ci ñi nga xamné dañuy top deug yalla ngir juk ak ñi nga xamné njubal yalla tabaaraku wa ta'ala dong mo len intéressé dars bi ñu doon jang liñ ci jëlé moy tafsir aya suratul nur leral nañ ko ci ñël ben ñaarël bi moy tafsir aya baraa leral nañ aya ba nek ci suratul baraa ñaari aya yoyu kumu leer ci yow doto top ay njit ak ay kilifa diine yu sankate yu sank jaamu yalla yi ñettel moy an-niyyatu la wala al-bayyinatu at-tanbih moy leral ala ma'na al-ibada allati ankaraha adi day tanbih day yete ci jaamu yalla gi nga xamne adi bagn nako ndax bamu laaje yonnati bi alayhi salatu wassalam yonnati bi nako ndax borom xam xam yoy duñu fekk lu yalla aramal ñu daganal ko wala ñu fekk lu yalla daganal ñu aramal ko mu ne ah kay mu ne ko kon jeex na yeen ngi len di jaamu borom xam xam bu fekk yalla ne sangara bu ko kenn nan mu ne nan len nit ñe nan borom xam xam bu fekk yalla mu ne jigen bu mu def bopu nen mom mu ne def len bopu nen borom xam xam bu fekk yenen tibi ne goor ak jigen duñu joxante loxo mu ne jox len c'est dans na ben ci événement bi ci téré mu ne ñu may accuser ne dama jox jigen loxo mune ben way dima accuser parce que dama jox jigen loxo wa helal lor rek ndeysan ndeysan allahu akbar ma ngi setan ci workshop bi seigne mansour si ben jigen ñew ne ko ni muné ko ni muné ko ne dama bu ngay muné ko dedet setan nako ci workshop bi gis nga ko jere jeuf nako jigen du jox gor loxo ba par indi hadith ya waw allahu akbar waye ñun nak legi mom fi danaka sax yow boko deful nit ñi dañ lay xolaat nan ni ki limi def ni mom ki mom bon dekk la joge ki mom xana ndaysan dila tegal ay baat ndaysan allahu akbar non yonent bi lim do lone diine da fay tumaranke kuko top tumaranke ci lañ tollo de bo ngeen muñ juromel ñentel moy tamsil ibnu abbas bi abi bakrin wa umar wa tamsil ahmad bi sufyan ibnu abbas ak abu bakr ak umar ibnu abbas mo len don joxogn baram nan sahaba yeen dama yakar ne legi ngene alko manan len yonent bi neena ngene nan ma abu bakr ak umar neenañ lol lo ci deg yow lan ngay deg ci lolou ibnu abbas mo wax de neena yeen sahaba yi legi ngene alko te lan mo len di alak manan len yonent bi neena ngene nan ma abu bakr neena ak umar lol lo ci deg moy julit buñ ko ne yonent bi neena amatul droit di wax kenen neena senegal nak da nga nan yalla neena ñu ne la way diw neena yonent bi sax mom ken doot ko waxati legi mom tek nañ ko fe yalla ngay wax ñu ne la ah yalla lan lol lañ lay doon yalla lan nga nan ah yalla yalla wax lo ah inde señ bi mom bu yawa nga ma taxawal ne nga xaar yalla lol lañ lay may yalla wax lo nga ne waaw ñu ne ah waaw taxawal ko nga xaar ko ndaysan waxuma sax yonent bi mom ibnu abbas neena sahaba yi dama ragal ne yeen legi ay xeer joge kaw asaman kepp sen kaw manan len yonent bi neena ngeen nan ma diw neena ginnaw yalla neena yonent bi neena amadul wax jeuf rek ndaysan yonent bi fekk na ben way bu takalam yonent bi tagul waji de dafa ñew japp ci loxo bi rek xecc lam bi sanni ko ci suuf daal dina waji bis bo deewé lam bi nek sa loxo safara la dina la lak yonent bi won waji ginaaw dem yonam sa nit ñi taxawon ne waji yonent bi dem na jëlal salam mu ne len yonent bi du tekki safara sama loxo makay takkat yonent bi du tekki safara sama loxo makoy takkat waaw ñoo dañoo deggaloon yonent bi waaw bu yonent bi waxe ñu jëfé bu téré ñu bayyi lutax wama atakumur rasul wama nahakum an ben jigen dafa fekk jigen ju mesu mu koy reub yalla na la yalla alak yalla nga torox yalla nga tabbi safar ndaw si ne ko yow lutax nga may reub mu ne ko lutax duma la reub ndax yonent bi mo reub won ku jokk kawaram kon yonent bi kumu reub ku la gis wal na la reub yonent bi mo ne won la'na Allah al-wasilata mustawsil yonent bi neena ku yok kawaram yalla reub na la tay lolou ñaata la ci senegal ñaata jigen ño yok sen bop yi ñaata la est ce que sax ñun ñi fi ci bir jakka ji amul ñu sen jabar yi di yok am nga jabar yow day yok yow nak ah yonent bi da reub ku ko def de bu yoba bu ngeen amé ay soxna ngeen tarelen ko te yonent bi kumu reub musiba narul lay te li graw moy xolal gis na ab kenn kuñ ne borom xol ku koy daganal mu ne lol dara nek ci gis ngeen ko ci tele bi yeen ñep am ngeen ko ci seen workshop yi fi la tok ci télé bi nan jigen ju yok kawaram dara neeku ci jigen lu mu raf ba rafet rek dagan na wala jangulen ko degulen ko waji diko wax ha waaw koku lolo gëna tuti ci lu mu wax neena goor mën nga fon jigen do am ben bakarte du sa jabar yalla dina la ko bal neena mën nga fanano ak sax jabaru jambur dara neeku ci ah wala ha neena dara neeku ci mako wax ñun ñepp loolu lañu gëm tay mako dekk bi yépp contane ñepp ha mene même jakk sax mën nga fi fanan ak jigen jakk mune bu len takal rek bu len ko takal jakk ne jakk mën nga fa sey ba doyal dara neeku ci mune bu ko takal rek yoy ñoo gëna tuti ci mu wax ha ndaysan ana nit lu muy alkubay sey ci jakk xana lo bëgg bëgg sey jakk ji rek nekk fi di nga muñ guddi gogu waay dedet ñi ne nga sey ci bir jakk ci est ce xam ngeen lutax ñuy def yoyu mana xam dafa am ay mbir yo xamne yalla def ko daf ko jox horma yonent bi dafa am horma jakk dafa am horma kamil dafa am horma legi nak horma yoyu buñ ko xotté ken dootu ko respecter xolata yonent bi niko wa senegal di nanaka luñ lay xala diw mo gën yonent bi mo yonent bi moy kan lan la fi def yoy lañuy wax su ko defé nit ñi ñakoy dégg sen talibé yi duñu yek duñu respecté mukk yonent bi motax luñu wax yonent bi kenn du jox parce que xamuluñ len yonent bi waye buñ waxé diw xala fan yi kën bu gon lak kërëm fi lu mu wax pourtant waxul yonent bi dé waye amna fi ko xamné waxon na ci yonent bi ndax door nañ ko ndax lak nañ kërëm wala chaque jour ñu dégg fi ku wax yonent bi dara man chaque jour ma dégg fi ma tok ni ma ngi ak ño xamné nenañ diw mo gën yonent bi mo ngi fi dañu gën waxu len dara mo ngi fi ma tok amna fi sax ben doomu kilifa bu génn mu né yonent bi du model yonent bi du model fi ñun ñëp dégg nañ ko mu ngi ci YouTube bi xana du julli yonent bi du model la wax ah julil la kay dene ci julit yi julit di senegal yi la bok ci keuru diine yi la bok neena yonent bi du royukaay ndeysan wala lolou bu fekkone sax ay yahoud ñoko wax wala ay yefir do mais ay julit legi yow nga bëgg def sa papa model sa mam nekk model ñu ne yonent bi nga ni du model te sa papa nit ñi diko topano bay topano ni muy waxe di topando ay mbaxna yi muy sol ak yere yi muy sol ak buy waxtan muy def ni nga gis ñukoy topando ha man gis nako gis na ño xamni dañ ko topando ci lepp ci wax bi ci yere bi ci mbaxna bi ak ni muy def yaram bi gis na man gis nako yow fami leum nga xam bu koy topando xolal ki fami neena la xam fami buy topando ko fami man gis na ba tay ñu koy topando xala lolu legi nak yow nga bëgg yow nga bañ ko topando yonent bi te nga d'accord ko topando sa papa te yalla ne yonent bi lañuy topando lolu aya la laqad kana lakum fi rasulillahi yalla ne kenn do nga lañu wara topando kenn moy sayyidina muhammad lekkelen lim doon lekke nan len nim daan nané tedd len nim doon tedde solu len nim doon solé def len nim don defé sen lepp lum len indil jël len lum len tara bayi len koku dong lañu wara topando koku kessé kessé mo tax sahaba yi mucc ndax mom kessé lañ don topando mom daaw ñu xol kenen yenen tibi rek mo len doyon kon lol tamit dinañ ko jël ci ci masail yi juroom mel moy taghyirul ahwal ila hadhihi alghaya mbiri ni ñu changer ko ba yexi fi sara and aksaril ubadil ruhban li upp ci ñi jaamu borom xam xam yi lu ñuy wax hiya afdalul a'mali wa tusamma alwilaya tay li upp ci nit ñi jaamu borom xam xam yi xam nga lu ñuy wax non ñun ñi dañ leena bëgg ñun ñi dañoo far ak ñoom ñun dañ leena sop ñun nangam ñun nangam ñun nangam ci bëgg bu ñu bëgg ñooñu moy dem ba ñu def ñooñu ay yalla ah bëgg bu ñu bëgg ñooñu ci lañuy dem ba def ñooñu ay yalla fatene ñooñu ay mbindeef lañ kom ñoom ñu def leen ay yalla li yalla doon bëgg ci ñoom légui mo ñoom seen borom xam xam yoy lañ koy defal ulé ñu defal ko yalla tabaaraku wa ta'ala amatu ñu yëg yëg ci yalla légui ci mbindeef moomu lañ am yëg yëg amatu ñu bëgg bëgg ci yalla légui mbindeef moomu lañ bëgg amatu ñu ci yalla benn ngëm ngëm légui nit koku lañ gëm ba waxé loolu ñu né la loolu moy al wilaya da ngay dem ba jeex ndaysan ben way dafa bokon ben daayira mu bayyi bu mu bayé ñu ñew diko sétsi lutax mu bayyi ñu wax ba sonu kay mu bañ ñu nak kay nga bokkat mu bañ gaay ne kenn ki mu ne bayiko xam nga mom daf ci bok waye jafandul su ku jafandul nak su serigne bi yëngato da ngay daanu mom jafandul won wa ñu ne ané bu nek serigne bi day yëlbu ni lay def xam ngeen yëlbu yëlbu yëlbu moy feugatu ñu ne bu feugato nak ku jappatu won bu ba da ngay daanu ñu ne ki lool motax mu daanu Allahu akbar gay kuy bëgg bëggal yalla kuy gëm gëmal yalla ko mëna bëgg bi sa ngi ñew di nga ko bayyi fekk yalla ko meuna bëgg bi sa ngi ñew di nga ko bayyi di nga wéet di nga dugg sa bir bammel yow kessé yak yalla kenn dula fa fekk ki nga bëggoon dula fa fekk dé ki nga topoon dula fa fekk ki nga gëmoon kula fa fekk kudul yalla kon kuy bëgg bëggal yalla kuy gëm gëmal yalla kuy top topal yalla bu ngeen bëggé dégg dégg lool moy waxu dëgg bi képp ku gëm kudul yalla pert nga képp ku top kudul yalla pert nga képp ku bëgg ku dul yalla perte nga so bëggé yalla bu la ñëpp bayé wé do wét waye bis bo bayé yalla ñëpp top la bis bu la yalla né ciopet nga wét ku am yalla perto dara ku ñak yalla amo dara ku am yalla ñako dara ñu boy lek ay xéer ñako dara wallahi ko amul yalla bo teddon ci ay milliard amo dara mbir mi fu mu tambale fu mu yem yeb yalla la ay natula rek yene say nga japp ne fek yalla mo lay nat so ñaké natula so amé natula ñaari baye la ñaari natula am am natula ñak natula yalla di xol ndax bëgg nga Alif lam mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna yalla ne ndax da ngeen yaa nga kan da ngeen nan gem ngeen ma rek mané waaw baxna dedet fokh man natu len ndax natu wona ga yu ñeuk ñam amna ci ñu wax deug amna ñu fen kon ñu nit fokh yalla natu nu kon fokh ñu bayyi xel natuy fuñu mëna joggé nak yow wa basiris sabirin begelal ñi muñ allazina iza asabatum musiba qalu inna ilaihi raji'un mbokk yi mune wa ibadatul ahbar hiya al ilmu wal fiqh jamu ñoñu ñu naan ay abbe lan lay tekki moy ci sen xam xam ak di len jema den ñom ñoo deg fiqh ñoon tamit côté bobu la so ñewé ci ñun fi ñañuy top lañ leen di topé dañ nan ñi ñoo xam ñi ñoo deg ñi dañ leena dey ah waaw legi na ku wax ne day folli Macky Sall ndax mom dafa am ay rawaan day fakki day folli Macky Sall bur yalla mo koy fal suy folle ko yalla koy folle ken mun ko folle nguur mirum yalla la walillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu wa tuzillu yal neena ngour mako mom kuma neex ma jox ko kuma neex ma nangugo ci yow yalla mo ne may fal kuma neex ma fal la ma lay jox ngour lol kay leer na legi nak bu nit ne man mun na la folli yalla ne may fal kuma neex ku yalla fal ku lay folli ken mun la folli kudul yalla ku yalla fal kenn munu ko folli ku yalla folli kenn munu ko fal wallahi alazim lol leer na ci yeen abdou djum ñaat at la fi am kene du ko yalla li folli def na lu nek lu ne def nako wala lu ne president africain yi sax dañoy doon yone xaliss diko dimbali ak yenn ci president asie yone nañ xaliss pour ñu dimbali ko mu falu waye yalla mo jexal mbiram mu jex wallahi wad kërok bo mu falo ah kan moko fal fi ngay dig ay serigne ne ñun ñoko fal ah bobu fi sénégalais nekkon bu ngeen ko doon fal bobu bobu mok sénégal lutax faluñu ko won wax nañ wax vekay ñom mu nañ dara jamono yiko sénégal jappé fi diko tejj ak diko yenu ba ci kaw naan ko ndul ci suuf lutax faluñu ko won ah bobu jotagul won mu falu parce que yalla waxagul won ne heure bi lay falu mais gis nga yalla bi mu tracer ne heure bi lay falu ba mu joté Abdoulaye Wade dafa geddon Sénégal dem ñibi France dafa ñibi ci falu parce que bobu mu la jot gis nga bi mu jéxalé ku nekk xam ngeen ne mom président mo fi dakk may ay milliards jox na sëriñ yi ay 4-4 jox leen ay milliards wala waye ndax dem na Macky Sall da ko yenu ba ci kaw ne ko ndul ci suuf da tok fim togon kon kay lolou leer na Macky Sall lan lañ ko don xagn lan lañ ko don xagn assemblé yalla ji xopalé wala wala nekul len fi won yeen yeeku fi won assemblé nekon gaay wacce ko assemblé lañ ko xal yalla ji xopalé kon kay mbir mi yalla la du nit ñi nan delu ci xel ci yalla Abdoulaye Ibn Abbas biko yenenbi di jangal tawhid da ko ne Abdoulaye Ibn Abbas munewa muné ko yeugal ne umma bi yeb aduna bi yeb buñu andon bëgg la defal lu yalla ne dede du am yeugal ne ñepp buñ la bëggon xagn lu la yalla jox kenn munu ci dara muné ko am munewa muné ko ma ngi yeugal len khalima gi yalla doon yek binde yekati nako kayit gi fendina kon li yalla def kenn munu ci dara nan noppalu te muñ te jaamu suñu borom lol do nga moy deug bu fekke bëgg nono deug deug bi mbokk julit yi mune summa taghayyaratil ahwal alhal ila an ubida min dunillah mbiri soppeku bañu dem legi jaamu kenen kudul yalla man sax laysa min as-salihin waxuma sax ñu jaamu kudul yalla waye mbir mi da dem bañu jaamu sax ay kacior ño xamne gëmuñu yalla ay say lañ ay bandi xolal tay ci senegal ngay gis kilifa diine gu mokalul alquran nga xamne mën na tok di wax fi ba suba du wax alquran dina yalla neena ci saaru sangam su julli jote kenn duko gis mu jite mbolo mi ñi julli kenn duko gis ci jakka mom dal foko gis gaña ngi fecc mu ngi yelbu rek na gaña ngi fecc ñi ngi teug sabari ñi ngi fecc lol diine la lol ban diine la diine bo xamne fecc kessa la amul julli amul jang alquran ha amul sikar tuddu yalla fecc kessa sabar yaangi teug rek xin yaangi dem subhanallah yamun ci lolou waye mune wa ubida bi ma'na sani man huwa min al jahilin ci ñaarel bi daño jaamu ci nit ñi nga xamne sax daño reer be sax ñe bokkuñ ci ñi bax yi bi nak ci ñi reer lañ dem ñi nga xamne xamuñu dara ci diine la ilaha illa te legi video yi dafa melni ku xey rek daal ne gentina wala barki dem waji ne serign bi bimu genné aduna mako téro aljana mako sampal pilian bi woyu nañ ko woyu talibey ka la ngeen ziaré ci ko ci bir aljana muné ko khalifa bi ni muné ko billahi wallahi mako téro ci bir aljana ah nga téru nit aljana ba bari ñeu del Sénégal di lek mbaxal aljana kay xana ku fa dugg do gennat loyul Sénégal fi ñi dem Amérique rek bëggu ñu ñibi Sénégal wala wax leen deug ñi dem Amérique bëggu na ñibi ci kenn bëggu ci ñibi té ku nekk sa sago moy man kay na ama ay visa rek sama soxna ak sama doom ñew ku sañon sax nak sa ndey ak sa bay dem wala fekk la fa yëm ñu ku sañon sax ñu tégal la avion ginar sa ginar yi sax nga gënë len Sénégal yobul len États-Unis wala France non la fi mu nekk ni ñun ñi tok fi yëpp kuñ fi may billet France lay da ngay bañ wala da ngay jël ñu ne la sa papa ak say ndax bu nga ñëw nga da nga naan waaw ñu ne la sa frère yi nga ne waaw ñu ne la sa soxna yi nga ni waaw suñu la ne waaw ñu yone la avion ñepp ñew loy wax waaw man kay jox leen ma ben boyine ma indi sama famille yop legui aljana nak nit defa ne del ci wa Sénégal han Allahu akbar mais legui ku nekk lo neex nga wax man damay dugulata aljana man ma tey asaman man geejgi bu poussé ma tey ko man damay dox ci ngelawli man duma nelaw guddii man may teru ruuy ha man arsla ki sa xamna gis nga xale bu ndaw bi sax mune arsla fanan amna ño xamne nenañ ars lañuy fanan suñu ben borom xam xam yalla ko yalla fay mune ñi nan ars lañuy fanan mune xana yegulene ne ars amul douce asa amul douce de certe wa mune ars amul douce bo ba fanane sa bir bi mune gurr fo jëm te ars amul douce nañu yalla jubal nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko fofu moy jeexital buntu man ata'al ulama wal umara fi tahrim ma halal Allah aw tahlil ma haram Allah buñ fi yalla baye ba talata bi di ñew ñu ngi jël alam tara ila alladhina yaz'umun annahum amanu billahi annahum amanu bima unzila ilayk wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut lolu moy nek dars bu bes no ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala yi ñu passé yalla jéggal ñu ñum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.